حضرت مقدام بن معد یقرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا پھر فرمایا اے قدیم قاف کی پیش اور دال پر زبر کے ساتھ تو کامیاب ہوا اگر اس حال میں فوت ہوا کہ نہ امیر بنا نہ اس کا سیکٹری اور نہ عریف یعنی اپنی قوم کا سردار۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2933۔